non diguma de wa ah d'accord nan lañu dindé sobé voilà ce qui veut dire que lolu la voilà du ñom liñ jappalé moy dindi sobé liñ jappalé moy dindi sobé moy lepp lu mëna dindi jëm ci lepp lo xamné mëna tax ba jëm ci dëng day daal di mëna dindi sobé bi manam lepp luy tax ba sobé bi dëng ba go bu mako xolé do mo gëna bi jeexna lool moy dindi na sobé bi mais c'est que dama dégul wa donc ñom ñoy jungur wa avec l'eau ñom ndox rek ñom fepp amo ndox rek batay sobo bi dañu voilà voilà l'essentiel mou day alors que djumour ma sa voilà té lolou lañ gisone nañ ko ci hadith bu ndek bi hop no wax djumour mo gëna siw maintenant amna différence entre lan mo gëna siw ak lan mo gëna ok voilà masala bobu biñ gissone nañ ko bi gissone nañ ne bon ci liñ gissone amana moy gëna deugal moy waxu xanafiyé rahmatoullahi parce que tout simplement ben ngir amna moy tay bu mo fekké place bi la suma ñëwé damay julli kenn du def duma xol ba xam deñ na wala deñ benen bi ci def moy dindi sobe ci buntu manam ci babu parku la manam buntu bayyi la du buntu jekk dindi sobe du buntu jekk buntu bayyi la moy lan moy tay sobe su fekkene dama ko fekk dama ko dafa nek ni manam xam nga bu doon buntu jekk la manam comme jaamu yalla la day laaj yene tay par exemple ci veut dire que ni ab yéfé bu foté sama yéré bi do fet alors que djulit bi mënnako wala ko yéré bi bu ko yéfé foté day fet té béré la dara moy tay ci comme kessan mom moy tay suma fété comme tafé bi fet na ko mu fet mu la amul dara lumay wax né ma liñ dindé li tax man liñ ko raxé doxum kessé la wala do doxum kessé té pour ça dama ci mëna djulit benen bi ci def moy gisone nañ ko hadith musmi hadith ban hadith la Abu Qatada radiyallahu anhu lumu def la dafa ha dafa na he ci ndox mi ñu japp ci legi fu fekkone ne parce que mus day faral bi muy dundé day faral di dundé ay reub bu muy reub ñom jann xat gaay te bu ci paré gemmi ngi day la day tak dara labal te gannaaw nga la ko labal moy lan kubritum voilà et cetera voilà ala kulli hal kon lolu benen mbir la bo xamné masala la bo xamantene matna bayyi xal benen masala kon bi nga xamantene tamit mom manam benen xétu tékantal biñ ci am moy sobek la an najasatu al jamila wa wal ma'a ndox sobe bi nga xamantene da non na li kat najasatu al jamila la manam moy sobe la bo xamantene dafa amé djum am sobe bo xamantene dafa amé lan ma'a manam dafa ndoxé dafa ndoxé comme tay par exemple buñu xolé do ngi gis né comme par exemple ay tour ndox ay taw sobe la bu ndoxé comme tay buñu xolé dérèt wala dem all yoy sobe la bu jëm manam yoy nak hein da ngay gis né seen xéetu sobe yoy yépp nak tékantel gi day dik après ci buñ koy dindi lool mom motax ñuy introduire ñi moy parce que comme buntu bi day wax nan lañuy dindé sobe lan la dëgg dëgg pour ñu introduire manam gëte son que lu ñu wax après da ngay daal xamné li lañ doon wax ku jappul nak di do tek souvent affaire dañu lay faral di rëcc hein do bay wax légui kon benen bir li nga xamantene mom mo am différence entre sobe ban la waxati won mariya wa ghayru mariya sobe daf ci am yo xamne dañ koy meuna gis am yo xamne duñ ko gis nga xamne sobe bi daf fi ne mais duma ko gis légui rek amna leneen tamit lo xamantene dañ ko lu am solo la comme par exemple ay taw mën na nek place bo gis ak yeneen ñu ni legui amna tamit lo xamantene moma ay mu jëm ji ci bopom lool mom motax mu bata leral xam nga dafa am sobe yo xamantene bo xone ak imam khalid rahmatullah alayhi bu wax babu izalat najasati wa bayanha buntu dindik tokalu sobe parce que dafa am sobe yo xamantene dañ koy man di tokal mais amna sobe yo xamantene ke bonu ko tokal ma ñoom seen jëmmi bop sobe lañ comme babu ko tay bo jappone di arroser di raxata rax da nga sonu mais du dekk nak la mom ci jëm bopam mo sobe de nature comme par exemple ay dem all mom ci jëm bopam sobe la li nga mën rek mo toxal ko mais mom ci jëm bopam manam toxal ko ba label place ba mu dal lool nga man mais mom ci jëm bopam mom mëno fexé ba mu la hein lool ci lañu gisé hein motax jumhur buñ waxe haqiqi ñom dañ ci djublu ay leer manuma ay nit ay no ay no bi ci bopom alors que hadab ibn rahmatullah alayh ñom ak ay no bi ak li ci def loolu lañu tuddé yépp loolu lañu tuddé haqiqi loolu yépp lañu tuddé haqiqi manuma ay no ak place bi mu dal ak jeex dal gam fa am ñom loolu lañu tuddé haqiqi alors que jumhur ñom ñu tuddé haqiqi moy lan moy jëmmi sama bi ci jëmmi bopam hein après hokmu ñu tuddé ko effet ba mu def fofa hein légui benn masala rek mo ñu défé ci buntu bobu ci introduction bi ñu tejé ko moy est-ce que dindi sobe mom ci jëmmi bopam dafa war wala war ah manam dindi sobe mom ci dindi bopam hein dafa war wala war koku wala mak al bop inshallah amana comme ça bi ñu ñuy ñu ñu ko bayyi ba dugg ci ñew ci hadith sayyidatu asma bi radiyallahu anha mais ñu introduire fi benen ñu duggal ko fofu ci introduction bi ñu tejé lén moy al imam al-hasan rahmatullahi alayhi ni mu tégalé hadith ni mu tégalé hadith buñ ko xolé dañu gis né ñaar manam juroom ñet hadith la fi indi moy a part de hadith numéro ñata 22 ba hadith numéro Kalau yang lebih tinggi, berapa? Ah non, c'est que comprendre la lan motax parce que hadith sayyidat aisha bi radiyallahu anha mo am ñetti riwaya ah yo lan la wa ko 28 parce que hadith sayyidat aisha bi radiyallahu anha ben hadith mo am ñetti riwaya moy hadith bi wax ci man ni mo mo am ñetti riwaya voilà legui kon legui kon hadith bi nga xamantene kon moy wa kon muy 22 ba 28 muy ñaata ah ok kon juroom ñaari hadith insha Allah mom lañuy jang te juroom ñaari hadith yi tamit guddunu nak sa suppose que neex na mokka wala neex na mokkal buñu xolé insha Allah ci walu sobe dinañu gis sobe yi nga xamantene li agu ci walu sangara parce que sangara mom moy exception ci nga xamantene mom moy jami moy jomadat yeb mom rek mo ci exception comme sobe al jomadat moy lan moy lo xamantene amul roof mo xam genné na ci lu am roof wala genné wu ci comme garab yi ay jomadat lan comme lan comme tissu yi ay jomadat lañ han comme chez bangi et cetera karaw manam jomadat dal moy lepp lo xamné dama lat voilà les choses inanimées les choses inanimées lolou ñu doy jomadat lenn mo ci exception ci nek sobe moy sangar fofu tamit insha Allah buñu yexé ci hadith bobu moy hadith bi mu jëk indi dinañu leral ci masala yi insha Allah lan moy arté li nga xamantene mom moy yi nga xamne mom dañuy moy muhaddirat yi nga xamantene dañuy ray yaram manam yaram ay yo xamantene dañuy ray xel amna yo xamantene moy comme ñom yamba ay opium ak gaayoy lan moy seen até ak lan mo leen différencier ak sangara ak até yi nga xamantene ñom ñoy ciagu ci kaw képp ko xamantene daf koy jëfëndiko wala par exemple poisson ci jëmmi bopam poisson lan mom moy até ci anam yi nga xamantene ñom ñoy ci ñom ñoo aju ci mbir mi yeb inshallah dañ ko bu ñu yéké ci hadith bobu hadith bobu imam al-hafiz rahmatullah alayhi daka indi di ci leral kon masala yi nga xamne ñoy wër wër lo ci walu lan ci walu sangara kon dañ ci profito wala jangale ci yi nga xamne ñom ñoy yi lu ro sangara yeb ñom fo nak ga yoy ak lan mo seen até parce que dañuy am tamit ñaari até dafa am até ndax dagan na wala dagaru mais mu am benen até moy ndax sobe lañ wala duñ sobe leer mu am yeneen ñaari hadith yi nga xamne ñoo ñoo ci tagu moy hadithu sayyidina anas batay radiyallahu an ak hadithu sayyidina amr ibn kharijah radiyallahu an ñaari hadith yoy insha Allah buñ ci yexé dinañu jang lepp li nga xamné manam mbir yi nga xamantene ñoom ñoy wër wërlo ci njaay alé ak jur lepp li nga xamantene yan ñom ñoo ci sobe ak yan ñoo ci dul sobe ak yan moy yi nga xamantene ñom seen yapp ak lepp lu tukki ci ñom sobe la ak yi nga xamantene manam moy seen meew seen dem all seen lu ñu seen tour do seen taw han ak yu mel non yan ñoo ci sobe ak yan ñoo ci dul sobe yoy insha Allah taala ak yi wër wër lo ci yoy bu ñëkke fofu daan ko gis inshallah après mu am hadith sayyidat aisha radhiyallahu anha mo tuddé sayyidat aisha radhiyallahu anha haditham mom moy wax walu man ni ak li ci weur buñ ci yexé tamit inshallah di lañu gis mbir yi nga xamantene ñoom ñoko ñu ak borom xam xam yi surtout masala bu graw bob bu reuy bob nga xamantene mom lañu wuté té mo té xëccu bi tar ci lool ci né ndax man ni yu sobé la wala du sobé amma yi nga xamantene nak ñoom ñoy yi ci def té ñu xam ko ci sobé yoy tam dal leen rombu léral yoy nan lañu mel ak ñoom ñoy lan ci walu ci goor nan lay feñé ci mom ak nan lay feñé tamit ci digeen mom moy batay man yu ak madyu ak wadyu ak hadi ni ñu hadi ak yu mel non bu am kon fofu tamit dañ ci leral masala yi nga xamantene ñom ñoy wër wër lo ci walu gog dal bu roté nak tuuti bu baba inshallah bu fekké té né gis nañ ni dina ko jar yenn xétu mbir yo xamantene jigen de koy gis lu dama nekk ni ñu wax comme al habi bobu déjà jigen mo koy gis ak al kudra ak al sufra ci gattal parce que war nañ ko gis ci inshallah ci babu hayr légui dina gis tamit ci inshallah ci masala yoyu li nga xamne dal mom mo ci wër wër lo ci ay até légui hadithu sayyidna abu samha bi radiyallahu anhu bobu buñ ci yéte inshallah dina gis masala yi nga xamantene ñom ñoo wër wër lo ci manam voilà ñoo wër wër lo ci walu manam ay tour ndox yi nga xamantene ñom ñoy yulit nit d'abord ak ñi nga xamantene ñom ñoy ndjay manam yeneen jur ak nan lañu xamé wéne animal sans dambe mom bu sawé sawam latna ak sawam labu ak tamit lan lañu ci jéggelé ak lan lañ ci dul jéggelé manam ndax dafa am sobé tamit luma ta bayi xal la moy sobé dafa am yo xamantene dañ koy jéggelé ak sobé yo xamantene duñ ko jéggelé bu ñëppé ci hadith bobu inshallah dañu leral hadith manam lepp li nga xamné dafa aju ci sobé yi nga xamné mom dañ leen di jéggelé ak sobé yi nga xamné mom kenn du leen jéggelé bu ñëppé tamit inshallah légui mu def hadithu sayyidat asma bi radiyallahu anha radiyallahu anha bobu ci lañuy taxandal li ñu waroon wax légui inshallah moy ndax dindi sobé manam dafa war dëgg dëgg wala war wo fa war deug deug wala war ak tamit dañ ci gis tamit inshallah ni lepp lo xamantene manam deret la ak masala yi nga xamni ñoom ñoy wër wër lo ci deret ak deut ak wanjar yoy yef inshallah dañ ko gis inshallah buñu yetté wanjar moy deret jo xamantene deut gu jox sok deret ni geu gis deut deret di lay deret deut deut na la jax tu wax fi waaw waaw legui mom bu andek deret ni touti lolou lañu tuddé wanjar moy bu jax soye deret donc yoy inshallah masala yi ci aju ci buntu gogou dan ko gis subhanallah masala Seyd Abu Samha bi non hadith Seydna Abu Samha radhiyallahu anhu mom dañ ci gis rek li génné ci ñam ñoo dagana yam ñoo dagal seen sobe ha wa digënté xalé bu goor ak xalé bu digeen mais ma tamit ak tamit manam animo yi tamit seen taw yi mais ci hadithu biñu gisé yi ñi jéggal ak yi ndul jéggalé moy hadithu kan ha dédé Abu Huraira radiyallahu anhu mujjubi hadith Abu Huraira radiyallahu anhu mujjubi bu may ni gisee inshallah lan mom moy digeunte manam lan lañu jéggel ci sobé ak lan lañ ci dul jéggelé ak tamit bu fekkante ne dama raxal sobé dama ko raxal ba bari may gis jeexi tan sobé bi manam tay bu fekkante ne masalan fi sobé dama dal sobé yeur bi fi ba raxal ko ba bari may gis ni amna tere ay sala yu ci def ba tay ana lan moy atté ci ko lolu inshallah lepp li nga xamantene xétu sobe la bu boba day dal di nek lo xamanteni gis nañ ko ba ndar kep ko inshallah ha ndar kep moy moy wa wour do bodam moy encercle vi de l'autre en l'art voilà voilà légui légui mu am tamit légui kon fi ñu jéxale ci biir sobe yi nga xamantene nak ci biir tétantali ah amna benn biir bo xamantene maliki rahmatullah alayhi ñom ñoko am ci seen mazhab moy lu ñu tuddé an najasatu mukhtalaf fil mazhab wal najasatu ghayr mukhtalaf fi manam ma an najasatu mukhtalaf fi ak an najasatu ghayr mukhtalaf fi mo lolou ci mazhab maliki la ñam manam moy sobe yi nga xamantene dañ ci wuti ci mazhab bi ak sobe yi nga xamne dañ ci dëpp ci mazhab bi ni nga xamne mom bi nga xamne li mom bo de maliki bo dak dara li ko wax am lo xamantene maliki boko laaje man na la tontul li la sobe man na la tontul ne la do sol yi nga xamantene maliki rahmatullahi dañ ci dëpp ci na ñom yi yépp sobe le mom moy sawuma ko mom kenn du le ay dem alam mbam ko yak mbam ko ak deru mbam ko ak lepp manam sawu mbam ko ak meewu mbam ko lool amul maliki boy laaj mu lay wax la contrat ah niki lool depp nañ ci ne lepp lo xamne dafa haram lek ko sawam ak ay ak manam mbam ko ya xam tamit ci la bok yakum mbam ko ci la bok ah li nga xamne dagarul ñu lek ko animal bu dagarul ñu lek ko rek ñom dañu gis ne lanam dagalul dem alam dafa sobe la ay sawam sobe lañ ñewal dafa top yakum ay sobe lañ wa boy voilà ak der ak tamit buñu ko non lolu do lolu da na dafa legi deru der bo xamantene mid la manam mid ci jëmm bopam da ko nañ ci ne sobe la ak mid bo xamantene dañ ko manam deram bu fekkante ne deru mid bi kenn wulli wu ko ko tam da ko nañ ci ne sobe la da ko tan nañ ci ne tamit mais manam mandi ak magyu ak wadi yoy tam da ko nañ ci ne sobe la dere buy wol tamit ñoom da ko nañ ci ne sobe la wa kon maliki rahmatullah alayhi ñoom yi da ko nañ ci ne ay sobe la yi nga xamantene da ko ruñ ci ne sobe lañ mom moy sawum ko rek bo xamantene lekk manam lekkugut ha bu goro bu digeen bu lekkugut manam bo xamantene may wax rek day nam ko gene mais ça manam bu lekkugut lim ci djublu moy manam buñ waxe bu lekkugul djublu wuñ ci bu lekkul di ci wa ni di djublu moy ko xamantene du doy lolou mi nek limi nam wa du doy lolou mi nam faw mu lek lenen xam nga amna ci xalé yi ba yeugu ñoo namp waye bu re ci namp gi rek la ñam legi wéccé mo doot ñu nekk wa wala xalé yoy lañuy wax wala kon fi kon ñoo fekk wa kon ñoo fekk lolu ci woguñ ko kon xalé bobu manam ay saw par exemple koku nonu dancé hein dancé lan dancé wuté ak xat manam ay action publicum wa publicu xat doona tamit dancé wuté bokk na ci ñu wuté moy ab sobé ci jëmmé bopam bu ko buñ ko laké lak ba mu nekk doomu dal loolu tamit dañu wuté ci ndax loolu sobé la wala du sobé bokku na ci li nga xamantene wuté nañ ci né sobé la moy dérab du touti wala ak wandjar du touti lool tamit dañ ci wuté ndax sobé la wala du sobé niki nonu dëttu ku touti bokku na ci li nga xamantene wuté nañ ci ndax sobé la wala du sobé moy lepp lo xamantene dañu sip ñu ko lek lu lo xamne dañu sip ko lek animal bo xamne dañu sip ko lek comme mbam mbam so fini ci malik rahmatullah dañu sip ko lek lool manam ay sawam ay dem alam ak meewam yoy dañu wuté ci nak sobe la wala du sobe niki nonu lepp lo xamne dafa haram ñu lek ko bu fekké dañu ko réndi ba paré lan ba paré man dañ ko réndi ci yoonu sharia lo xamne dafa haram ko lek déjà non astaghfirullah dañu wala mbam fat la bëggoon wax luñu ci ku ko lek ñom fat fa mbam mbam mom dafa haram voilà mais fat lañ ci ñom ku ko lek voilà manam kon mbam comme par exemple manam comme tay par exemple mbam nga xamne leer na ne dafa haram ko lek est ce que buñ ko réndi won yoonu sharia ni ba paré jël der bi wulliko est ce que manam der bi lool mo xam wulli nañ ko wala wulli wuñ ko ndax laat na wala laamu lool ñom da ci wuti voilà niki nonu dañu wuté kon ci lepp lo xamné dañu sikku ko lek comme moy fast manam ay dem alam ay sawam ak yu mel nonu yoy tamit dañ ko sik dañu no yoy dañu wuté ci ndax sobe lañ hein wala du sobe niki nonu ivoire manam bu éléphant yi ndax bobu do sobe la wala du sobe lolou tamit ñoom dañ ko dañ ci wuté ndax sobe la wala du sobe ñoom maaji rahmatullah alayhi wala kon ci gattal dal li meuna na teunké masala yi ci walu gogou nonu ba inshallah jotaay bi di ñew ñu dogu ñu dugg ci hadith inshallah wallahu ta'ala alam sallallahu alaihi wasallam salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh li dañ ko defone en guise d'introduction sino hadith yu bu nek ci bir hadith inshallah dina am ben part ci lan moy sobe lan moy du sobe ak dekkal ka li nga xamantene mom mo ci aju yoyu mom dinañ ko guiss solo hadith manam hadith bu ñu romb rek ak li nga xamantene deug manam mom la approprier wa maliki ñoom ñoo am lool ñoom ñoo am li nga xamantene mom lañu takale manam différenciation bi nga xamantene mom lañu def ci sobe entre yi nga xamantene dañu ci colère ak nga xamantene non assemblage non la dañu wuté ci sobe ci ndax li nangam wuté wuñ ci ak yi nga xamantene ñoom dañ ci wuté motax bo xol yi ñu wuté wul fukk la ak juroom ñet yi ñu wuté tam fukk la ak juroom ñet mom lañu voilà moy 18 wala muy 36 ñom kon manam maliki ëpp li mu wax la nan ko sobe la 36 ngir lay dim waaw té tamit buñu xolé mazaay bi dañuy gis né ñom ñoo ëpp li ñi wax la nan ko sobe la manam pour wax né la sobe yi gis nga lu bari wu mais sangara mo ci bëlé lañ koy bolé ci nga xamantene ñoom de po lañ ci ne sobe la ñoom ci lañ koy bolé waaw lool deug la ndax amna hadith ummu aymana radiyallahu anha bi nga xamantene mo ko nek ci kulan annasa ay wax ci musnad imam ahmad rahimahullah ne dafa am benn fat bu mu daan tek bo xamantene yeen ci sallallahu alayhi wasallam dafa daan ci fa la daan manam su daan yewu ci la daan tour dox bi nga xamantene mom la am ku ñew naan ko mu xeye naan ko manam bi ñew naan tour dox manam yeen ci sallallahu alayhi wasallam laj ko ala lan mo naan ki bi mu ne ko man la mu ne ko doto amati ke ko rubir manam kon mom bu fekkontene nak manam moy walane mom budé mom la lolu manam yoy yep yu lab la bu fekkentene ci yeen ci daara yi sallallahu alayhi wasallam wallahu ta'ala wa lolu en tout cas quoi c'est ça dit dire ligu soko dit wa en tout non la falay waxe ah nit wa yi tak ci mom yi tak wa yi tak ci mom lañu mëna wax tafé mais pas mom ci demi bopom voilà hein voilà karaw lool tamit dañan wax la bo xamantene bu mata bayyi xel la moy dañuy faral di wax né karaw lire dañu faral di wax né karaw lire ki la sobera mais wax do wir lolu do wir du ci zaay du ci baté wirul ci bir wirul ci bi amul ci benn anam bu muy rek karaw lire du sobé dindi giñ koy dindi sunna la bo xamantene rek parce que bu doon sobé dañ koy faraxal dañ wax obligé dañ koy dindi té dindi giñ koy dindi sunna la rek sunna la manam ñu ñu woyo fa mais ngir wax na mal nga limu am for limi for mo for yeggul ci degré faraka ba bari nit ci jëmm ni bopom mom du sobé voilà nit ci jëmm bopom du sobé voilà bu borom xam xam rahmatullah alayhi li nga xamantene mom la am tout wuté ci bir sen borom xam xam ci lenn ci maliki ak shafi rahmatullah moy yegge ndax sobé la manam bu mom ndax bu génné adna ndax sobé la wala du sobé lolou wuté bu ndaw la ak té borom xam xam rahmatullah li nga xamantene mom lañ taxal ci mbolé mazahibi moy né du sobé wa kul ta lol la manam buñ né wax ji dafa gëna ciw ci massa bi lol lay tek moy né bi mo gëna ciw mais tekki wul né bobu rek mo fi wax lolou tax bu jom ngay gis ci yenn téré yi maliki wala yi rahmatullah da ñu ko mëna bu mënd di doon ngi gis da xolal tay par exemple sax la mëna di wax manam lo xamné da lay gis ni bi téré da lay wax ni benen téré nga dem ci nga gis né mom leneen la wax ci mas ci même masala bi ci même masala bi comme tay par exemple li mom wax dari wax rahmatullah alayhi ne ku japp te ku julli te japp wuro da ngay nek yefe ha wala nek ngay yefe par exemple lolou duma sa man ci bi duma man du li fiñ ci gassa bi da nga mom par tay japp ni ngul limé nonou rek bokku tak bo démé ci basalan mustafa khalil ni ngul limé et cetera manam massa bi da fay am lu ci am li nga xamantene mom la ñëmé ni ci tuddu yone sama di mata baye xal la comme tay par exemple li gënu kawé ci mbeureuk ni bo xolé ci risala day gis 10 jours la def alors que bo xolé 15 jours la ci mazhab bi lool mo ci tiw et cetera manam da lay gis ni mazhab bi ci bopom day mëna wax li benen téré ñeu wax lenen manam lool tax jongul lool problème nit parce que li problème ci massa buñ nan diou dafa genn massa bi ci massa bi du dafa genn li nga xamne mom moy acte bi gëna ci wuti massa bi du lool mais moy mu genn osol bi ci bopam manam bu fekké jéré fondement massa bi nangam la ci base fondamentale ñi argumenté façon bob méthodologie bob yow nga genn ko argumenté lénen lool lañu jinné lool lañu mëna waxé ci massa bi dafa genn massa bi lor mom motax mais sino lor mom motax tamit ñu soxla di def mais yi nga xamne dañ ci wuti yi la ak yi nga xamne da wuti wuñ ci yi la voilà comme par exemple fofu non parce que der bi nga xamantene mom moy deru der met buñ ko wulé ñom li jëlu ci mu ci ma sax moy la ha dede la bu parti bi ci ko moy la voilà ok voilà parti bi ci ha lawul lool mom mo tax meme lu ko jëmul diko ci ndox ak la ak yu wowi ñu ko wul leen wa ci ci mo sobi ha ba du compliqué non seulement adopté wul mais tam mu am ben mbir bo xam tane matna baye xat moy ñi ñuy waxé suñu wax ci borom xam xam rahmatullah alayhi manam ñu bañ di utiliser yenn terme yi nga xamantene daf leen di xétu doyo dal lay gëna jégué voilà ak xétu ko nekk dox deug deug gëdd gi nga xamne mom yello ci ñom manam ñu wax par exemple que ni voilà que question sangam ñu ci jëfëndiko xéena dafa dur wala yoy parce que maliki rahmatullah leen dañu won dañu compliqué mais en réalité ben déjà wax bobu dans la réalité djubut mais aussi du wax gi nga xamantene manam ci xéttu téggi ni ñu wara am par rapport borom mo du wax djub dans la réalité djubul lén la ñom dafa am lu ñuy wax al ahd bil ahwat lolu qaida la ci ñom règle la méthodologie la moy dañuy jël bi gëna sam li gëna sam manam li nga xamantene dañ nan li day mo wara mo gëna wala mo gëna sam wallahu ta'ala a'lam ah legui da melni wala ñoo julli sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin